الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. سورة شعراء کی لمبے دلیل نقلی موسى علیہ السلام نا ذکر کی دا بنی اسرائیل واقعات تی او بنی اسرائیل مومنانو تدیر نزدیو زمانی پا لحاظ سروم دزمکی پا لحاظ سروم زکم دینی نچاپیر اٹول قبائل اگر دا بنی اسرائیل بنو قریضہ بنو نذیر بنو غطفان بنو قینقاع دا ټول دی یهود قبائل نمخ کې د دې واقعیا زکه بیان کړه چې دا خو معلوم قوم دی معلوم خلق دی او دی کې دا خپل مشرانو بعضی نخې نشانی او طریقې شته یاد کا چې आवाज وکړو رب ستا موسیٰ علیہ السلام تا اگا آواز داو انیت القوم الظالمین چراشتو دی قوم ظالمانو تا دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ قرآن دیر ذکر کی او کل دی یو زینہ کل دی بل زینہ کله خود سره شروع کی چې موسی علیہ السلام څنګه پیدا شو توه کې او قصص کې چې دریاب سے ورځ او سوند کې بن کو فرعون کرلا نو خود اول نه شروع شو کله دا غزنه شروع کی اکثر چر روان دي د مدین نه لس کاله تیر کړی وی شعیب علیہ السلام سره او پلار و توحی و شوا چطو کور تروانی و داغین ضروری کار بلده چه دی فیراون تلارش تا دی زین اکثر و زینو کی راغستر دلتم موسیٰ علیہ السلام را روان ده کلی ترازی لسکا لپس پل اهل ور سره ده او چې دا هم زینو تر اورسید کوی تور غر نیو خوشپوم ده دغه دروازه به مزل نه کوم یو سرزیوم ده سخته ساس کې هم پکې راضی لاروم تر وکښوی ده ترناوم تنظیم نشته د دینه نورې سخته نشي کې دینو او څوک بګی دا موي چې ماشوم د پیدا کېدو کې سمو نو موسی علی السلام رڼا ولیدا وی وی چې بس تاسو کې نه او زراز رڼا براول ما خلق وی لار برا توخی کار وسمش ا چې لاړ نو او تاواز شو د باندې نه دا आवाज وته دا ځای شو الله ذ طرفنا او اواز او حکم داو چې انیت القوم الظالمین ګوره د قران وضاحت دای چېږي کې آیاتونو کې سو لطائف و باریکات و اشارات وکړ دای چې هغه کې فکر سوچ وکړی شي چې مونږ ته تنه سنوي نوې معلومات وشي. نو مفسرین په دې پورې نختی دي چې الله وی چې انیت القوم الظالمین د داس ویلو لکه مونږ چې وایو داغه په کلام کې هم انیت حمزه او نونو تیو داو کنو پکی او دغه سی ترتیب او لکه عدل ته کی چي دي يا د خدای بند دي کی څه مطلب ده دا تاسو خو کړه تا د موسی عليه السلام نکړو هغه هم جواب نو درکړي چیرې د نور نیم خبر خو आवाज راته بس نور د حمزه او د نون او د تین نیم خبر هو او ته دومره درلنه مجبوره اوس دې خبره تساجت ته چې کوم ځای کې نه خرسيږي نو دا ته یې سجت نشته سو لطائف ته معلوم کا سی اشارات ته معلوم کا لګا ګور سی وته وي راشت دې قوم ظالم تا زتا ظالم تلېګم واه څومره ګران کار کم ظالم قوم فرعون مشهور ظالم دی کنه معمولی سړی خو نه دی ایواز نه دی قوم ور سره دی فرعون دی دیتہ دی لګما تا د مسلې شان دی ښا ډیر فرق دی کنه یو هغه خلق دی چې په سپینه جامه کې د ظالم نه چاپیره ناستی سپورټ یې کوي او داغه غلطی خبره ته صحیح وای کنه ډیر فرق دی کنه قرآن سو وای همونګه سکو الله وی ظالم ته دی لګما وحدیدا راشه دی قوم ظالمان تا قوم فرعونیان ازلم صدی الا یتقون دی د خدای نه نېری ګور عجیب خلک دی ځکه ظلم دا ویته وي الله نه څوک نه یریږي نه بیا سپروا ساتي کار سه وکړه سره غم نه یې کنه ها دا بندا چې کنټرول کیږي او نیک ګرځي دا د خدای دی یاري نه پس چې الله یې په زړه کې رااله نو هغه بند د ظلم نوم پاک شو د شرک نوم د کفر نوم پاک شو دا تقوا دا د ټولو عملونو مدار دی زموار دی او هغه کې تقوا نه ونه تقوا څه ته وی د الله نه یاره موسی علی السلام تدیر عظیم پیغام حوالش ډیر لوی پیغام د دومره ګران کار په دنیا کې نشته لکه کار د دعوت چې دی ښا نو موسی علی السلام الله تزان محتاج کوي چې الله تستاهو په ما باندې ډېر لوی یقیني خو ګرزه هیڅ نه یم دا دې کې بیا هم فسرین لګیاي چې دا خو موسی علیه السلام د الله د حکم نه یو قسم کنا تاسې ځان رستو کوي عذرونه پیش کوي باندې کوي یو د قران په مطلب نه پوهیږي انبیاءو پشان نپوئیگی نو اڈوائی مکانا اگر زان رستو کئی اللہ حبر دا چرتا موسیٰ علیہ السلام نا عذرون نپیش کئی تخپل زان عاجزی بیانی چی اللہ زخو دیر اسی دنو تا محتاج ما تا خما تا دم را بوج پسر کو خما سر سیمدادم پکار دکنو ابیا په دې مسله کې چې امداد نه نو ډیره ګرانه ده د انبیاء مقام دا دی چې هغه قدم په قدم الله تزان محتاج غني چې الله دارا لرا کې دارا لرا کې دې ته محتاج ما دامي ضرورت ته دامي ضرورت ته دامي ضرورت دا خو مونږه پوره یو الله نه سوال نکوه ضرورت هم نشته کنه ها اګینو درگاو نشته اغیه جتونه پورا کئی که نخوا. قرآن همیشه ده توحید پلین روان ده، توحید سلسله جاری کړی ده. حدیثنا بلسمت لبخلی قال ربی انی اخاف ان یکذبون، وی موسی علیہ السلام اے زما رب زتا تا خپل رب وایما زکه چې په ما دې ډېر احسانات کړی دي، زما دې ډېر خیستا تربیت او پرورش کړی دي، زما دا صفت ډېر خوښ دی چې ربی. او راغلی چې موسی علیہ السلام داوی نو الله وی چې موسی علیہ السلام چې ته دا رب لفظ وای کنه زما رحمت روچت شي. موسی علیہ السلام وی یوازې زکنه وینار سو کی چوي، اصل کمال په دې لفظ کې. نو دید الله اسماء حسنا پریزی نو ګرځینو وسیلې ولا ګوري د فلانی په برکت، اوه د فلانی په خاطر دا ډېر لوی بدبختی ده چې اسماء حسنا دې پرې خودو اپو بلو کندو سر شوی. وی موسی علیہ السلام اے زما رب انی اخافو زیریگما ان یکذبون، چما با دروغ جن کی. فرعون چی دمر الوی ظالم دیکھا نا، ندا وخلو خسر پوری ندا سپتہ لگی کوس ما تا دروغ جن نسبتو کی، او جسوک دروغ جن کلیشو میاد آغا خبر سوک نمانی نو. نو زمان بعد آکار در رسالت پاتی شی، استاد نعمت شکریہ بادان شی، زدین یریگم. اشارہ کئی دیتا چید دی ظاہری اسباب نیر دکا نا، لکا دیو ظالم نیر داغد ظلم و داغد وصلی و داغد دا انسان کشته دا د اسلام سره سمونافی نه ده. کم بیا دی هم دا یره خوف پا کشتا، طبعی خوف ده دا دا چا پا اختیار که نئی. نکلا چی ما در اغجن کی ویذیق صدری، نتنگی کی باسی نظم غصب رازی، ولا ينطلق لساني، نن به چلیږي جب زمان. درې حاجت یې پېښ کړنو انبیاء الله ته د پدې یو وخت کې دومره خپل درې حاجتونه پېښ کړو چې الله یو خورا سره یې راځي چې دروغجن مې کی چې د دې وسه چل کی. دیمه دا ده چې زما سینه تنګيږي غصه راځي. دریم دادا چې غوسه چاله ورزی نو هغه بیا خبرو کې فرق راځي کنه، اثر یې په جواب باندې ښکار کیږي. دغه تاجت نشته دی چې نه چلیږي جواب زما زکه چې په لوکوالي باندې په هغه جواب باندې نه. اخو موسی علیہ السلام سوال وکړو چې وحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی، یا اللہ زمان دا جبی نداغا ٹک لری که اصلا نیچه دا بیان پوخ که بیا تت تت کوما اخبر نشم واضح کولی. اللہ و نوی چی قد اوتی تسؤل کا بس ستا ټول سوالو نا قبول شو، نا قبول والی سا مطلب دا جبی نی اغا داغ لری شو اغا شی نو. و دا دا هر انسان عادت تی چی کل دل غصور شی نبی په خبرو باندې اثر پرې وځي کنه، چرته د حوصله خبرې او چرته د غصې دا دواړه یو شان ته نه وي. زما د درې حاجتونه دي، د دې په حق کې ستانه سوال کوم چې ما د دې درې واړو زما تکلیف لري شي د دې یار را سره نه کنه. فارسل الی هارون، او زه یوازیم بغیر د مرګری نه نکیږیم. نو اولیګه تو جبرئیل امین په هارون علی السلام پسې چاغتا پیغمبري ورکی یو غما سره مرګری شي. په تنظیم نه چته کی تنظیم کی برکت ید الله علی الجماعه د الله مدد ته جماعت سره دی. جماعت د دو تنو روانيږي خپل ارسمره چی پیغمبر پاک ویلو چې دو تنه نو ولي امکما اکبرکما چې کوم پکې مشر دی نو هغه امام شي او بل دې مقتدی شي. د مانزه کار به مو شي او خپل نور چې سینو امیر او مامور به جوړ شي تنظیم به جوړ شي. موسی علیہ السلام زکه سوال کوي ضرور چې دې را سره مرګری کا زکه یې د مرګرتیا کې ما ته ډیره فایده ده. قصص کې ویلو چې هو افصح مني لسانا هغه ډیر صفا ده زمانه په جبه کې نو چې زه بیان وکم نو که خلکو ته پاغي کیسه جنجال پاتې شي نو دې به صفائی کوي کنه د ډېر صفاده په جبا کې دې مرګره کما سره ولهم علی ذنب او د دې فرعونانو په نسبان دې ز ډېر غټ ګناګار ما او فرعونانو په نسبان سو ګناګاری د هر باطل پرس په نسبان دې حق پرس ګناګار دې اشماری کوي چې دا کار کړی دی دا کار کړی دی. موسی علیہ السلام هغه ته نسبت کوي ولهم یا الله ستا ګناګار نه ما ستا په نسبت نه ما سو ګنا نه وکړ ستا حق او د دې په نسبت دی دی وی چې موسی علیہ السلام 302 کیس کړی دی ا دې په دې کې سزا ورکیږي FIR پہ کٹ شوئے دے وَلَهُمْ عَلَيَّ زَمْبُن موسیٰ علیہ السلام گناہ نو کرے ہاں فرعونیانو پا خیال کی گناہ کرے ہوکا نا او دا فرعونیانو پشانتی نور چی دنیا کی دا سے راغلی دیا رازی او دا غیب قدم قدم اگدینو غیب اموئی چی موسیٰ علیہ السلام دیر غٹ گناہ کرے دا دا خلقو خیال لکھا لهم یزکوی یو ځای کې حضرت شیخ سردغ خلق او روافض وباس کو نو ته نه تا پوزو کې تاسو وایئ چې موسی علی السلام ګناه کړو نو دلیل څه دی وګوره آیات او تداوی خود دې زنه شروع کو چې علی ذنب فخافوا یقتلون حضرت شیخ وی چې لهم دا دې پکې ولې خوړو ولهم دې پرې خوړو ولې د قران تحریف کوي ولهم علی ذنب اخوې د فرعونانو په نيز ګناګارې ما الله په نيز خو نه پیریګه ما چې ما به قتل کی نو زمانه بکار پاتې شي دا دومره لوی نعمت چې ما ته حاصل شوم دا برانه پاتې شینو په دې غم جنیم نا مطالبي موسی عليه السلام څه لپاره وکړي د دې لپاره چې الله ته خپل حاجتونه پیش کول الله ته خپل کمزوري پیش کول چې الله غواړي کتب ما باندې اعتماد کین او ټیک ده خو چې بغیر ستاسو معاونت نه کیږي نو دا هر پیغمبر شان دی. نبی علیہ السلام با بار بار نوی پا دعا کی چا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین یا اللہ ما اخپل زان تا مپری دی رب دسترگی چی دم رستا دا حفاظت نبار نیم لکا رب دسترگی زما پا زان ادبار نشتا تما پا اخپل حفاظت کی واخر ہر پیغمبر دا غصی ہوئی دیتے ندا جوڑکلوی دا غو زان لعذرونا پیش کولو استفای ور کولوی دا مفسرین عجیب خلق دیخوا تکیز دکڑی الکه د سی استفا ورکول هغه ستا په شانتی او چې تنخواه کما وا مې استفا ورکوما دا د انبیاو عجزی الله ته اګه سو کوی چې یره تور ضرورتونه خو یو ضرورت به ویلونه وایته په دینه پویږي هغه موسی علی السلام دی هغه چې دا مقبه چې طبيع کله کله راځي چې زه خپل رب سره خبرې کوم راشه خبرې وکړي چې خوان پیدا کی قال کلا او الله په جواب کې چنن چریدا سندا تدا سو ګناګار دا چاوي دا چاوي چې موسی عليه السلام ګنا کړی کلا قران ته نه دی کتلی نو قلم ته نخلاص شوی دی معنا سو چریت ګناګار نه چریتا باندې زما طرف نا ګنا نشتم او چری دی تا تلاس نشی چولم فذهب بآياتنا لال شه دواړه زما په معجزو سره انا معكم مستمعون بشک زو تاسو سره اوریدونکو يم چې تاسو وینو زو سره یم کنار ساور ما ار سوینو ما توها کی ویلو اسمع و ارا اورم خبرې اوینم ستاسو حال الله دې ټول خلق خو زما په منګول کې دي چې زما فیصله نشي وینې څوک ستاسو اختتام یقینا مون تاسو سره یو اوریدون کی مستمعون فاتیا فرعون لال شه دې فرعون تا فقولا وایې دوالا ان رسول رب العالمین مون پیغام راوړې د الله د طرف نه هغه پیغام دو خبرې دي یو دین دی د الله حق دی او یو د مخلوق حق دی بس دام راوړ سیوا په کې زنيشته دي یو د الله حقوق دي او یو د بندیانو حقوق دي دا زمونږ پیغام دی د الله حق دا دی چې مونږ له پیغمبري را کړی دا ته په مونږ باندې به ایمان راولې او الله واحد لا شریک دی نو پاغه باندې باقی د ساته د وحدانیت دا هر پیغمبر پیغام کناخه ان رسول رب العالمین څه مطلب رسول یو ولي وي ځکه دوو او توه کی رسولا تصنیه ذکر کړی و دلته یو ذکر کو یو د دی وجنه چې ک یو د ک دو د خداوې یو ده چې داوې یو یې نو بس تاسو شل ک چې یو پیغمبري بل د دی وجنه چې د ان مطلب دا ده چې مونږ هر یو مستقل پیغمبر یو زوم پیغمبر یم دیم پیغمبر دی هر واحد زمونږ نه رسول رب العالمین یو دا پیغام شو دویم ان ارسل معنا بنی اسرائیل چې پریدم موږ سره بنی اسرائیل ظلم په مکوا دا دو خبرې دي نو ښا دی باندې ظلم مکوا مخلوق او دا الله حکم اومانا الله رب العالمین اومانا صفا خبره وا ډیر اسانه خبره وا فرعون چې الله کی شور وکړه قال الم نربك فينا وليدا اوي فرعون هلکتا غنی اجه زمون پکور کې لوي شوی ازمون پډوډو باندې ازمونګه مونږ ستا تربيت کړې دي تر ازي او تمون ته ودريګه مسلې کې دی وخت کې موږ څوک براغه طالب کنا ناګه جذب په دې شوق راغی چې دې جمعات کې ما په خوا وخت یې کړی دی او طالب علم ما دا خلق پیژنه منو دې به زما مسله ومني چې هغه به کیناسته بیان به شروع کړنو خلق به وي الکتا چړنی نه کیدل تک مخ کی وی دې کوسو کې به چړ غوخته نو ته مولا شوې او را لې مونږ ته مسلې کې دا هر زمانه کې دا پیغور دې خلقو کړی دا فرعون میراث دی ښا او ای فرعون علم نربک فینا ولیدا ولی مونږ ستا تربیت نه کړې په خپل کور کې چې ماشوم وي مونږ ته پاللې نه څومره په ناز او نعمت سره او زمونږ دا خیالو چې دې زمونږ اولاد شي دې زمونږ ډیر په فایده راشي مونږ ته څه پتا و ولبست فینا من عمرک سنین او تیر کړی دې په مونږ کې د عمر خپل ناسو کالا یا لس کالا یا څومره چې وو دا زمونږ کور کې نه تیر کړی ففعلت فعلتك التي فعلت او کړه دې تا یو کار هغه چې کړه دې ته فرعون وی جیسے وضاحت را باندې وی سلکه وفعلت فعلتك التي فعلت سرمیرې شروع کو کړه تا هغه کار چې کړه دې یعنی اصلې دې زمونږه قتل کړه دې تا باندې کو دیر لوی کیس دی وانت من الکافرین او یہ تو دنا شکر خلقنا یو معنی دا دا دمونگ دن نعمتونو سنا شکریتا اکڑا چه مونگ ستا سنگ تربیت کرده دی ستا دا هر قسم خیالم ساتل دی او ترالنو دی شکریه نا دا که من الكافرين و ناشکری کے یو دا مانا دیم دا مانا وانت من الكافرين تچ مونگ تنن کافر وائی نو تچ مونگ کی کل دلت کی پاتی کی دی نو توم زمونگ مرگری وی نو بیا خطوم کافر شویم دکه هغه وخت کې خدای دا نه وي تاسو کافرانی تاسو مشرکان دي نو چې تا هغه وخت کې مونږ سره وینو زمونږ په طریقه وي زمونږ په دین وي زمونږ په مذهب وي نو چې مونږ کافرانی نو تاسو وي باندې منل کافری دا خبره او پتا باندې مړه ګرځي دا د فرعون چالاکې ته وګوره کنه قرآن تعلیم را کئی چه چا سر دی احسانو کو ای دانا چه گنی تا پاگ باندی پل اوڑ دانی تمام کڑو نا که یو زل دی میلم کو که رو جماعت لدی ولیو که جور ورکڑا خود مسلمان شان دانا دی چه بیا بی یادی دانا خود مسلمان شان دی دا خو فرعون دا غس میراث ده دا فرعونیانو عادت ته چا سره احسانو کې نبی او ته یادې یو پکې دا تعلیم ده چې دا کارونه کوي وره کني دي فرعونیانو په ډله کې وراشه چا سره احسانو کې بیا او ته یاد وای ما او دویم دا چکه کافری او تاسره احسان کړی نو څه بداغه احسان مانی تابو دا وی احسان به مانی کله هغه ځان له خبر ده کافر دې کار څه دی چې تاسره احسان کړی دې نو څه بداغه ناشکری نه کوي هو به دې دین چې ته د الله په نافرمانی کې هغه نبی چې د الله نافرمانی نه یې نو داغه د احسان حق پورا کول شي چې ته پینو ګناګاریږي ګورم موسی عليه السلام باندې څومره اعتراض نو کړو پیغور ورکو چې ته مونږ کې لوي شوې زمونږه رزق او روزي دی خړلې ده او بیا دې داغه ناشکریوم کړی ده ان تمنل کافرین یو ته وي او بلی و تداوی چه فعل تفعل تکلتی قتل لکڑه ده. موسیٰ علیہ السلام ده نورو خبرو ذکر نکی، صرف ده دغی خبری جواب کئی. ولی زکا چه انبیاء معصوم دی، گناتی نکی گی. اده فیران پا دی خبر باندی ده موسیٰ علیہ السلام پا عصمت باندی داغو لگی ده. موسیٰ علیہ السلام داغی ذکر کئی چو گره پیغمبران نگنا نکی گی. که فرعون ویلی دروغی ویلی ما گنا نده کڑی. دقا سه هر زمانه که کسو کیاو پیغمبران پس لگیای چه داتشوی دا با دروغ وی. دا انبیاء و عصمت دا اللہ پا اختیار که ده، داغی پا اختیار که خونه ده. چه دا اللہ پا اختیار که ده نو آغا سوکل رکولی شی. دا عصمت مسئله دمرا اهم دا او دا عقیده مسئله دا خوا دا اشاره که ده. قال وی موسی علیہ السلام په جواب کې فعلتها اذن او کړه مې دا کار چې تی ما ته یادې په وخت کې انکار نکوم کړه مې پانه من الظالین ولی زه خطا شوی او ما یو دا معنا زلالت خطایې ته ویل شي زه خطا شوی او ما خلاصې کو او د خلاصي دوه طریقې وی یو دا طریقه وا چې گزار مې نکولې خدا عزتن مې دیو بل نه جدا کړې یو پل راخ کړې بل پل راخ کړې دې خطرې قوا کنه او بل طریقه دا وا چې ماته نه کار واغستو نو ما گزار ورکو دا هم پکې د خلاصي طریقه ده نو پدې کې غلط شوما من الظالمین کنه دویم داده من الظالین زما یر شویو زما دا خبره یر و چه دا سره گوره دا یو سوک نده ما تا سپتا چه دا یو سوک تا هم نتنگی کنی ما بوله چره سوک نوار کرده دا پا خپل زور پوه نشو ما چه ما گزار وار کرنو وقضوا علی پاغه باندې موت راغې وګه زما دا خبره یادوې چې د ټولو مرسي ګرټس کلی دي او ته شکو کړه سبا گشتې نه نو ما به گزار نو ور کړې خو ير مشو نو کا وانا من الظالین دا معنا ده او به تر معنا اوله ده کله مې دې دا کار په دغه وخت کې خطا شوی و ما او چې په خطا باندې سو قتل کی نو ګناګار نه وي وسوم دا مسله چې قتل په خطا یې سره وشي هغه باندې د الله طرف نه جرم نشته ها بندیان خو ډیر کمزوري دي دی خو نه مړیږي نو دی وی مونږ له بخون بهار راکوي نو ورکوي بولار سچی هغه وایي په الله طرف نه نشته هغه خپل حق معاف کړي ځکه چه ویلی چه خطا او یه نسیان سرا بنده ننی سما نو غص پی سو گنانگار نده ده اللہ پر نزبان ده او دی لگی نو موسیٰ علیہ السلام پی گنانگار ای خوا وانا من الظالین سما نا ومزو ده خطایی که انکو غلطی که انکو نا یا ومزو ده یه رو انکو نا یه رو پی انسان رازی خطایی پی انسان رازی نو ده کار شوی دی خو دی وجه نشوی دی ما قصدن ندی کلی خواب ارستو باوی چه که زه گناهنگار وی اللہ گناهنگارو لپیغمبری نور کئی بقره کی ویلیو لا ینالو عهد الظالمین نمالی اخو پیغمبری را کلی دا رسالت را کلی دی نسنگ گناهنگار شو مرستو بداوی بیا نو دیده که موسیٰ علیہ السلام اهم خبر مخ کړه خواه دغا نور خبری خوص خبری ندی ام داغی جواب بکی و دی مخ که که زکا جدا دیر ضروریو زکا دی اثر پا عصمت پیغمبر باندی پریوتو او انبیاء معصوم دی چدا عقیده دی چانی نغی پا پیغمبرانو ایمان ندی را وڑی نا مسلمانان شو سنگ چی ایمان پا اللہ را وڑی دغه پیغمبرانو باندې چې دا معصوم دي غلطي او خطا یې نکيږي نه مخکې د نبوت نه نه رسته د نبوت نه دا خو د اسلام عقاید دي چې دا د چانې نو مسلمان نه کنه آخر دعوانا.